Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da fetihler dönemi. Fetih, açış anlamı geliyor sözlükte. Yani bir ülkenin kapının açılması İslam'a bu anlama geliyor. Peygamber yaşadığı döneme biliyorsunuz adı Asr-ı Saadet deniyor. Asr-ı Saadet. Asır bir dönem anlamına geliyor. Bu da saadet de mutlu asır anlamına geliyor. İnsan tarihinin en mutlu dönemi o dönem. Asr-ı Saadet. İmanların coştuğu dönem. Herkesin dilinde Kur'an, gönlünde Kur'an, Kur'an-ı Kerim yaşanıyor. İnsanlar Allah yolunda cihat ediyorlar, göç ediyorlar. Yani imanın coşkulu bir dönem, asıl saadet. Bu saadet de tabii kısa sürdü. 23 yıl saadet, 23 yıl. O kadar sürdü. Kim layıksa o dönemde onun Rabbini yarattı onları, sahabeler. 23 yıl sürdü. Tabii gönül ister ki biz de o dönemde olsaydık. Ama onların çektiği çileye acaba katlanabilir miydik ama o da var. Çile dönemi böyle o zaman da. 23 yılın 13 yılı Mekke'de geçti. 13 yılı. Yani çoğunluğu Mekke'de geçti. Mekke döneminde durum şöyle başladı. Nur Dağı'nda İkra ayetin gelmesiyle Peygamber'e peygamberlik verildi Aleyhisselam Hazretleri'ne. İkra ayeti kelimesiyle Nur Dağı'nda Peygamberimize peygamberlik verildi. Ama insanları tebliğ görevine başlama emri verilmedi kendisine ama. Sonra Müddessi Suresinin ayetleri geldi, baş ayetleri kerimi geldi Peygamber Aleyhisselatü'ne. Peygamberimiz evinde yatarken örtüye bürünüp de Cebrail Aleyhisselam geldi. Sebillah. Kum fe endir ve Rabbeke fe kebir. Ayetini getiriyor böyle. Kum ya Muhammed kalk, kalk. Yani sen yatmak için yaratılmadın, kalk. Bu kalkış, yani göreve kalk anlamında. Peki ne yapacak kalkıp da? Fe endir. Kalk ve hemen buradaki fe, buna fe-i takibi deniyor. Kum kalk, fe endir. Hemen insanları inzara başla. İnzar uyarma ama korkuyla karışık uyarma. Bu neye benzer? Mesela bir kimsenin çocuğunu bir yere gönderiyor. Dışarıya bir şey almaya gönderiyor. Bunu uyarır ebeveyni. Aman yorulma, dikkat et, araba çarpmasın. Yani çarpması tehlike var anlamına geliyor böyle. İnzar bu anlama geliyor. Uyarma ama korkuyla karışık. Yani eğer İslam'a gelmezseniz tabii sonunda azap elinde var. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri tabi emri şerif alınca ayağa kaldı. Ve elan buyurdu. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle. Rabbin azametini bil, tekbir al. Allah'u Ekber diye. Allah'u Ekber. Neden bu Mevlam böyle buyurdu? Kur'an Allah kelamı. Her kelimenin gelişinde, insicamında bir özellik var, manevi feyizler var, tat var bunlar. Evet, peygamber de olsa insandır, beşerdir. Onun da tabii bazı endişeleri olabilir. Bunalabilir, darılabilir, sıkılabilir, katılamaz bazı belalara. Velham buyurdu, Rabbinin büyüklüğünü hatırla, Allah'ın büyüklüğünü. Allah'a ver deyince, Allah'ın büyüklüğünü anınca her şey küçüldü, hafledi. Bunun için bizler namaza başlarken de tekbirle başlıyoruz. Allahu Ekber diye. Namaza güçtür. Mevla buyuruyor. Ve inna lekebiretün. Namaz ağır güçtür. Ama kul namaza başlarken ne diyor? Allahu Ekber deyince her şey kolaylaşıyor. Mekke mükerremede bu şekilde davet başladı. İslam'a davet insanları. Fakat o anda tek bir Müslüman Peygamber Aleyhisselatı'dır. Hepsi Mekke'de müşrikler. Hepsi de böylece. Başladı davet. Önce davet gizli başladı. Gizden gizliye. Peygamber Aleyhisselatı Hazretleri ancak güvenli kimse yanına gider, onları gizlice İslam'a ederdi. Bu birinci aşaması Mekke-i Mükerreme'de. İkinci aşamasına gelindi. Mevlam buyurdu. Ve enzir aşiretel akrabin, Mevlam buyurdu. Ve enzir aşiretel akrabin. Ya Muhammed'im, yakın aşiretin akrabalarında ondan davete başlayışını bakalım. Bu orta açık oluşunu bu. Çünkü Safa Tapası Tepesi'ne buna davet etti. Artık davet biraz aşağı vurma başladı. Tabi bu arada ne oldu? İslam'a karşı baskı. Bu sünnetullah deniyor buna. Anetullah bu. İslam'a karşı muazzam baskı, zulüm, zorbalık. Neden böyle oluyor acaba? Bir peygamber olduğu halde neden böyle oluyor acaba? İhlas, samimiyet ancak o zaman elde ediliyor. Samimiyet böylece. Yoksa açıkça olsa ve bir kimse İslam'a gelmesiyle bir makam mevki sahibi olacak olsa Allah için olmaz. İhlas, samimiyet olmaz. O dinde yaşamaz. Söyler gider muhtemelen. Yani gerçekten mesela ben şahsen yaşlı olarak o dönemi yaşadım muhtemelen. Yani üç Müslüman bir araya gelemezdik. Her an baskı ihtimali var. Her an baskı ihtimali var. Ve ben 6 yaşımdayken annem beni rahmetli Kur'an öğrenmeye verdi. Ki tam ben okuyordum. Bir kadın hoca. Evinde gizli okutuyor. Herkese almıyordu. 6 yaşıyım ben de. Tam sıra bende Rabbiyes vila tuassir. Onu okuyordum. Anlatırım böylece. Komşu kadınlara koştular yanına böyle. Hocanım! Polis basıyor dedi böylece. Biraz sonra polise bastım. Yani o dönemi gördük bizler de. O dönemleri. İşte demek ki o zaman ne oluyor? O zaman tamamen eleniyor Müslümanlar. Eleniyor böylece. Kimin imanı zayıf, kimin dünya çıkarı ağır basıyor, nefsi ağır basıyorsa bunları hemen o zamana uyum sağlayıveriyorlar. Hemencik böyle. Yani dünya tercihinde dünya tercih ediliyor. Kim imanda sabittir, kesindir, Allah için her şey güzel alıyorsa onlar kalıyor bunlar böylece. Sahabeler de İslam'ın temel taşı olacağı için onlar bu imtihanı onlara gerekiyor Allah katında demek ki onlar. Sonra üçüncü dönemi başladı Mekke Mükerreme'de. Mevlam buyurdu. Fasda bima tu'mer. Fasda. Sıda baş arası demektir böyle. Yani buyurdu Mevlam burada. Başlarını ağırtırcasına, yani başlarını kakarcasına açıkça bima tümer emir olduğunu söyle anlat artık. Açıkça artık. Mevlam buyurdu böyle. Bu üçüncü dönem oldu Mekke Mükerreme'de. Zaman geldi. Artık sahabeler baskıya artık katlanamıyorlar. Geldiler ya Resulallah, izin ver de bir savaşalım bunlarla. Yani ölümse ölüm. Peygamber hayır dedi. Henüz zamana izin verilmedi. İzin verilmedi. Savaş yok. Sabır dönemi böylece. Şimdi bunun hikmetini tabii şu anda dahi anlıyoruz. Yani İslam kılıç dini değil. Değil böylece. İslam kılıç dini değil. İslam böyle kılıçla değil böyle. Değil böyle. İslam böyle baskıya rağmen, zulme rağmen, işkenceye rağmen sır iman gücüyle güçlenen, gelişen, çoğalan bir din İslam dini. 13 yıl Mekke Mükerreme'de böyle geçti. Ama gerçekten Mekke Mükerreme'de tek münafık yoktu Mekke Mükerreme'de. Tek münafık yoktu orada böyle. Ya tam müşrik kafir ya mümin. Halis mümin böyle. Ta halis mümin ama böyle orada. Sonra tabi Mevlam izniyle hep bunlar aslında ezelde takdir olmuş olaylar bunlar. İslam Medine'ye kaydı. İslam güneşi Medine'ye doğru kaydı. Hazır rahmet bulutları giderler başka yere yönlendirir Mevlam onları. Bu şekilde İslam Medine'ye kaydı. Medine halkının yapısı İslam'a daha elverişli idi yapıları. Yani bugün bile Medine'nin yerli halkı Mekke yerli halkından çok daha sakindir. Huyları ahlakları güzel midir? Elleri açıktır Medine halkı. Cömert insanlardır onlar böyle. Onların yapıları İslam'a daha uygun onlar. Ama Allah'ın hikmeti İslam Mekke'de başlayacak. Orada çünkü Beytullah var. Orada Kabe var. İslam'ın kalbi orada çünkü böyle. Orada Mekke'ne gelen muhacirlerle Medine halkı Ensar birleştiler. Mekke Mükerreme'de Müslümanlar gizli bir cema halindeyken Medine Münevvere'de İslam devletine dönüştü bu. Bir devlet nizamına geçti. Artık Medine Münevvere'de Ezra Mahmut okunuyor, namaz kılınıyor, İslam uygulanıyor. Ama ancak bir kasaba devleti ama İslam. Derler. Küçük devlet tabi. Medine'ye gelince Mevlam artık savaşa izin verdi. Daha fetih başlamıyor ama. Mevlam izin verdi savaşa. Buyurun Mevlamız Hac 39'da. Üzüne lillezine yukaterüne biennehüm zulümû. Üzüne izin verildi. Lillezine şu müminlere ki yukaterüne onlarla savaşılıyor. Biennehüm zulümû. Onlar zulüm aradılar. Demek ki bu da ne oldu? Ancak savunma savaş izni verildi burada. Savunma savaşına bak. Yukatelune. Ancak karşı tarafa savaş açarsa, saldırırsa, o zaman Medine halkına Mevlam izin verdi. Savunma savaşına izin verdi Mevlam. O kadar böyle. Medine Münevvere'de 5 yıl bu hal devam etti. 5 yıl. Savunma savaşı. Medine döneminde gerçekten evet İslam açıkça yapılıyordu. Ama Medine'de münafıklar türedi, münafıklar türedi. Münafık daha evvel şirk küfür zamanında Medine'nin sütü geçenler, ileri gelenler. Onların nüfuza geçmeyince İslam'a kim beslediler? Nifak deniyor. Peygamber karşı gizlice düşmanla başladılar bunlar. Ayrıca Medine etrafında 3 tane de Yahudi kabilesi vardı. İslam düşmanları. Diğer yandan da Mekke müşriklerin başını çektiği şirk müşrik orduları, kabileleri. Bir de bunun etrafında Medine çevresinde bulunan çapulcu kabileler etrafında. Alışmışlar bu kabileler. Medine'ye basın yapıyorlar. Bilhassa Medine dışında kim yakalarlarsa hayvan alıp götürüyorlar bunları da böylece. 5 yıl böyle oldu böyle. İlk savaş, büyük savaş Bedir'de oldu. Benim kazandı elhamdülillah. Ondan sonra Uhud savaşı oldu. Ve son savunma savaşı da Hendek Savaşı İslam'ın son savunma savaşı oldu. Hendek Savaşı. Bu arada 3 Yahudi kabilesi Medine'den sürüldü. Bunlar cihad edildi bunlarla. Peygamber uyguladığı bir bunda strateji vardı çapuzlara karşı. Kim Medine etrafına gelip de hayvanları çalar, kadınları kaçırır, çocukları kaçırır, öldürürse bunların peşine bırakılmadı. Yani teröristler efendim işte püskürtüldüyle iş bırakılmadı. Tamam şu an püskürtüldüğünün teröristleri, çapulcuları ama topağından yine saldırır. Peygamber uyguladığı neydi bak? Peygamber uyguladığı strateji burada. Mutlaka peşine verecek. Onlar bunu cezasını görecekler bunlar. Böylece. Öyle yapıldı. Peşine düşüldü. Eğer yolda kalanmazsa bunların kabilelerine sabah açıldı kabilelerine karşı. Ya bunu teslim edeyim bize dedi. Dedi peygamber verdi. Bu şekilde önermiş oldu. Şimdi son savaş, savunma savaşı, Hendek Savaşı. Hendek Savaşı İslam'da bir dönüm noktası. Hendek Savaşı. En büyük imtihan. Allah tabiri bizlere Ahzab suresinde Künatü müminine ve zül zülü zil zalen şeydiye davetan. Künali kebü tül müminine. Orada müminler imtihan olundular. Ve zül zülü zil zalen şeydiye muazzam sarsıldılar. Sarsıldılar böyle. Düşman çok kuvvetli. Sayıca her bakana çok üstün düşman. Bir de son Yahudi kabilesi vardı. O da düşmanla birleşti. O da arkadan bizi vurmaya kalktı içeriden. Açlık, soğuk, muazzam kıtlık. Uzun savaş sürdü. Artık kimse artık ayağa durmaya gücü kalmadı. Gücü kalmadı. Hendekleri kazılırken bir kaya çıktı ortaya. Sert bir kaya. Tam da hendeğin kazılması gereği ortada böyle çıktı. Hatta Selman-ı Farisi'nin bulunduğu grup her 10 kişiye 40 arşın verildi kazması için böyle. Hendeğin de sırrını peygamber çizdi genişliğinde. Eliyle böyle çizdi böyle. Şimdi Hazreti Selman İranlı'ya kendisi iri yarı yaptığı kendisi çok kuvvetliymiş. Bir o işleri iyi alışıkmış kendisi. Öyle olduğu halde onun bulunduğu grupta ortaya bir kaya çıkıyor. O kadar uğraşıyorlar, demirlere künkte vuruyorlar, kayayı kıramıyorlar. Derler ki uğraşmayalım biz bununla, vakit kaybolmasın, düşman geliyor ama. Bitmesi lazım benden. Derler ki bazıları ama Resulullah Aleyhisselam Hazretleri eli çizdi bunu. Eli çizdi peygamber böyle. Haber verelim. Geldiler, peygamber geldi oraya. Hendeğe girdi. Aldı eline peygamberi demir, neyse kazma, artık kürek neyse muhtemelen. Balyoz. Peygamberimizin bir vuruştu onu. Kaya çatladı. Bir ateş çıktı ama muazzam etrafı aydınlattı. Ateş çıktı. Peygamberimiz döndü Yemen'e doğru. Güney'e döndü oradan. Peygamberimiz güneye doğru döndü, Yemen'e doğru döndü baktı. Peygamber şöyle buyurdu. Allahu Ekber. Böyle, yani hayret yani böyle. Tekrar vurdu. İkinci vuruşunda kaya daha fazla çatladı. Yine bir ışık çıktı. Her taraf aydınlandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu defa Şam'a doğru döndü. Şöyle buyurdu. Allahu Ekber. Üçüncü vuruşunda kaya tuz buz oldu böyle. Cam gibi parçalandı kaya. Tuz buz oldu. Cam gibi parçalandı. Kum gibi oldu böyle. Peygamber defa döndü Medayin. O zaman Medayin İran'ın baş yeriydi Medayin. Şimdi Tahran o zaman Medayin'di. Medayin de Bağdat'ın güneyindeydi o zaman yakındı Bağdat'a. Peygamber tabi tekbir alınca orada olan sahabeler de hep tekbir aldılar. Peygamber dışarı çıktı. Sordular. Ya Resulallah sen böyle işte ışık oldu. Tekbir aldın. Şuraya şuraya baktın. Buyurdu ki İlk vuruşumda bana Rabbim sana, Yemen'in baş yeri, yine sana'nın baş yeri aşağı yukarı, iki Yemen var şimdi. Mevlam bana sana'nın beyaz sıralarını gösterdi, evlerini gösterdi. O anda Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki, ya Muhammed, yakında burası sana feth olacak. Ben tabii sevindim, Tekbir aldım. İkinci vuruşumda bana Rabbim Şam'ın kızı köşlerini gösterdi. Demek kırmızısı o zaman köşemi var Şam'ın. Bana Rabbim Şam'ın kızı köşlerini gösterdi. Yine Cenab-ı Hak bana dedi ki ya Muhammed yakında yani senden sonra ümmetin burasını fethedecekler. Üçüncüsünde beden gösterdi bana. Yani her şeye bakınız kaderde takdir edilmiş yani fütuhat da o takdir edilmiş. Ne var ki Mevlam burada kulun imtihanı düşüyor burada böyle şey. Ve bu şeyden sonra tabi Hene Savaşı'nda çok kısa özetlemişler kısa sonu inşallah. 3 hafta kadar sürdü ama Hene Savaşı artık Müslümanların açlıktan, soğuktan, uykusuzdan kanları dondu. Kimse kımıldamıyor artık yattığı yerden böyle. Ancak bir taş atıyor, ok atıyorlar yattıkları yerden. Son günü. İkinden sonra Cebrail sanki peygamberimize ya Muhammed artık müjde. Ümmetin, eshabın imtihanı kazandı. Bakın. İmtihanı kazandı. Az sonra Allah size yardım edecek. Zafer sizin olacak. Peki kardeşim Cebrail acaba nasıl olacak sebep olarak? Bir sebep lazım. Buradaki fırtına rüzgar olacak. Hem de öbür tarafında. Hem de 2 metre yok genişliği. İnsan boyu aşağı yukarıda derinliği. Hem de öbür tarafında fırtına kopacak. Birden melekler yardıma gelecekler. Peygamberimiz namaz kıldığı anında Aleyhisselam Hazretleri. Diğer sahabeler ancak oturup namaz zorunda kılıyorlar diğer sahabe. Bitti hepsi artık. Fakat Peygamberimizin direnci bak manevi olarak kuvvetli. Namaz devam ediyor kendisi. Yine kılıyor namaz kılıyor. Peygamber buradaki eshabım size müjde vereyim. Ne var ya Resulallah? Biraz da elhamdülillah savaş bitecek. Allah bize yardım edecek. Haber verdi bunları. Karşı tarafta da düşman ordusu çok varlıklı gelmişler oraya. Her gün orada develere kesiliyor, ateşler yakılıyor, kazanlara kaynıyor, ekmek pişiriliyor böyle, çörekler, şunlar bunlar, üzüm, hurması, zeytinyağları, etleri bol, her şeyleri bol, şarapları da var. Artık ikinden sonra bunlar etler pişiyor kazanlarında, oturmuşlar öbek öbek orada meydana, bir ziyafet çekecekler bunlar orada kendilerine. Bu taraf aç bu taraf böyle şey. Ama bir fırtına çıktı. Bir fırtına çıktı orada birdenbire. Yavaş yavaş derken birdenbire fırtına kuvvetlendi. Yerdeki çakıl taşlarını kaldırıyor böyle. Çadırları söküldü. Havada uçuyor çadırları. Kazanları devrildi. Ateşleri dağıldı. Bir de atların, develerin gözüne kumlar girdi. Kum girince, hayvanların canı yanınca hayvanlar ipini koparan dağıldı hayvanlar şimdi. Canı yanınca insana gözden tabire girdi. Karanlık basmaya başladı ama göz gözü görmüyor. Meleklere geldiler. Melekleri görmedi onlar. Meleklerin sesini duydular. Meleklerin sesini. Melekler yer gök arasında tekbire başlar melekler. Allahu Ekber deyince sanki deprem oluyor gök gürlü. Böylece. Buna bir korku panik oldu bunlarda. Her işini bırakıp oradan kaçtı gitti bunlar. Sabah olunca elhamdülillah hava açıldı. İslam ordusu Hendek karşısına geçti. Tabi bunlar İslam'da helaldir. Ganimet malı bunlar. Develer meydanda. Yiyecekler bol her taraftan böyle. Orada bir önce bir ziyafet çekildi orada elhamdülillah. Benim burada Aleyhisselam Hazretleri eshabım bu artık sizin son savurma savaşınız. Artık sıra size geliyor artık. Çıkış. Altıncı yılda hicretin yani altıncı yılında 5 yıl böyle geçti. Altıncı yılda Müslümanlar tabi peygamber başta olmak üzere Mekke'ye mükerremeye ömre yapmaya çıktılar yola şimdi ömre yapmaya. Ama herkes çıkamadı ama korktular. Niye korktu bunlar? Dediler ki bunlar daha geçen yıl Mekkeliler buraya saldırınca Müslümanlara korkup savaşamam onlarla. Ancak hendek arkasına sığındılar. İşine kalkıp elini kolunu sallayıp belki gitmeleri bana intihar bu dediler böyle bunlar. Ancak 1500, 1400 ve 1600 kişi birkaç ibadetler bu kadar böyle. Bunlar derler ki madem Allah'ın Resulü gidiyor ona bir şey olsa biz diye ne yapalım dediler. Onlar çıktılar bunlar. İhramlı ömrü yapmak üzere gittiler bunlar. Hudeybiye var. Bir tepeye çıkılıyor. İndikten sonra Mekke'ye bazı iniliyordu böyle. Hudeybiye tepesine varınca Peygamberimizin devesi Kusva, devesi meşhur peygamber. O deve de o da yani evliya gibi bir deve. Manevi deve o da. Deve çöktü gitmedi. Deve çöktü. Sahabe oruç kaldırma deve gitmiyor. Ya Resulallah senin deven böyle yapmazdı. Hası yapmaz senin deven. Neye gitmiyor bu ya Resulallah? Dedim gülümsedi. Fili Ebre'nin filini Mekke'ye sokmayan Allah bunları sokmadı. Hikmet var bunu dedi. İndiler. Tepeci baklar ki eğer tepeye çıksalar karşıda müşrikler ordugah kurmuşlar. Buna bile saldıracaklar bunlar birdenbire. Hudeybiye orada kalındı arada. Hep orada kalındı. Orada anlaşma yapıldı. Hudeybiye anlaşması. 10 yıllık yani karşılıklı bir saldırmazlık paktı gibi orada bir şey yapıldı böylece. Karşı taraftan Mekke adına gelen elçilerin başında biri var. O geldi. Peygamber'in ismini sordu. İsmin ne? İsmim de Süheyl. Süheyl. Peygamber gülümsedi. İşimiz dedi kolaylaştı. İsim kolaylaştı. Süheyl Sehil'den geliyor. Bu isim tezgiri bunun küçültülmüştü bunun. Yani koy anlamına geliyor bu. Buna İslam'da tefeül deniyor böyle. Tefeül deniyor. Anlaşma biraz tabii bayağı zahmetli oldu. Karşı taraf yani müşrikler ağır şartlara koştular. Çok ağır şartlara koştular. Hatta sahabeler bunu kabul etmek istemediler bile sahabeler. Ya Resulallah bu olmaz bu kadar derler. Hele Hazreti Ömer. Ya Resulallah sen peygambersin. Öldü ölelim ya Resulallah. Bunu kabul etmeyelim bu şekilde böylece. Bir madde vardı ki o maddeye kabul edilmesi bir madde. Nedir o madde? Eğer Mekke'den biri Müslüman olarak Medine'ye sığınırsa onu geri verecekler. Nasıl ya Resulallah? Bir din kardeşimiz, bir sığmış din kardeşimiz. Nasıl müteslim edecek kafirlere? Ama tabi sahabeler de olsa ilerisini göremiyorlar. Ancak peygamberimize malum o durum. Fakat bu gaybi meseleler yani şifre gaybi meseleleri de Mevlam bunu bazı kullanan bildirir. Onu başına bunu bildiremezler. Bunu. İzin yok bunlara böylece. Peygamberimiz bunu ilerisini görüyor, biliyor. Hayır olduğunu biliyor. Onlara söyleyen peygamberimiz. Derken orada Hazreti Osman Mekke'ye gönderilmişti. Haber geldi ki Osman öldürüldü diye. Bunun üzerine sahabeler ya Resulallah dediler. Artık savaştan başta çare yok dediler bu seferle. Peygamber oturmuş ağacın altına. Orada bir ağaç vardı orada. Hudeybiye'de. Geldi sahabeler tekrar peygamberle biat ettiler böyle. Buna dönüyor. Biat-ı Rıdvan. Bu Fethi Suresi'ne geçiyor bu. O şiirin ağaç ismi geçiyor. Fethi Suresi'ne baktığında geçiyor böyle ağaç. Hazreti Ömer ağaca kestirdi ama Hazreti Ömer. O ağaca kestirdi Hazreti Ömer. Peygamberden sonra da hep Müslüman ağaca gittiler. O ağaca gittiler, cennete gittiler. Hazreti Ömer korktu ki zamanla taşırılmasın diye Hazreti Ömer o ağaca kestirdi. Kutsallaştırması zaten böylece. Onu kestirdi. Şimdi oradan tabi develer kesildi orada. İhramlılar şimdi bunlar. Deve orada kesildi. Tıraş oldular oradan. İhramdan çıktılar oradan. Çünkü bir insan ister ömrü olsun, ister hac olsun, ihram giyince buna çıkamadı insan böyle. Nasıl çıkar? Mutlaka kurban kesmesi gerekiyor bunun karşılığı olarak yapamayınca. Şimdi üzüldü sahabeler. Ya Resulallah, Mekke'ye gidemedik ama. Veyahut da gidemedik. O anda Rabbim bir rüzgar verdi. Bunların saçları hepsini Mekke'ye savrulu götürdü. Gölde uçuyor bu saçlar. Böyle, hepsi böyle. Saçlar da savruldu. Dönüşte yolda Fetih Suresi nazil oldu Peygamberimize. Dönüşte Fetih Suresi geldi. Peygamberimize. Bu Fetih Suresi gelirken gök kapıları açıldı gökte. Bunun sahabeler hep fark etti bunları böyle. Gökte çatırladı. Yani bir şey oluyor. Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Melekler etrafında 70 bin melekle beraber Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelenler. Öyle şaşalı görkemli geldi Fetih Suresi Peygamber Aleyhisselam. Yolda geldi. Velen burada buyurdu bizlere. İnna fetahna leke fetham mübina. Habibi Muhammed'im sana fethi açtık. Yani artı fethiden başlıyor artık. Başlıyor bence. Bu Hudeybi anlaşması da bu fethi döneminin başlangıcı oldu. Olmuş oldu. Yani bu bir başarı olmuş oldu Hudeybi anlaşması da. Ve sonunda tabii öyle oldu. Tabii konuya fazla girmeyeceğim. Ve fethi dönem başladı. Oradan dönüldü şimdi. Dönüldü oradan. Bu 6. yıl olmuştu hicretin. Ertesi yıl şimdi ne oldu? 7. yıl artık füdal başladı, fethi başladı artık. Bunu Rabbim başlattı. Bunu Allah Teala başlattı. Tabi kimse bunu durduramaz. Nasıl başladı fethi? Önce Hayber'in fethiyle başladı. Önce Hayber böyle. Neden önce Hayber burada seçildi acaba? Hayber Medine'ye yakın. Hayber. Bir de Medine'den kaçan Yahudi oraya sığındılar. Yahudilerin merkezi oldu. Medine olan münafıklı anlaşma yaptılar bunlar. Medine'ye saldırmak için. Yani İslam için bir tehlike oldu orası. Bir de Müslümanların Şam yolu üzerinde Müslüman yolunu kesmeye başladılar. Tabii daha önce oraya Peygamber gidemiyordu. Mekke'den saldırma olabilir tembelece. Ama Hudeybi anlaşması ile Mekke müşrikleri beraber sağlama alındı. Müslümanlar ne yaptılar? Hayber'e gittiler. Hayber 8 tane orada kale vardı. Yine kalenin çoğu duruyor böyle. Araba halinde. Ara duruyor kaleler burada. Duruyor. Yani Hayber o civarda en güzel bir yer. Ekil arası var, bağ bahçeleri var, ahşap bir yer, akar deresi de var orada. Hala kaleler duruyor orada, çoğu kaleler duruyor orada, harabalar duruyor, kaleler duruyor orada. Yani çok elverişli bir yer, hurması bol, ekil olan bir yer Hayber orada. Hayber'e haber geldi, Medine'nin münafıklar tarafından haber gönderildi. Müslümanlar Hayber'e saldıracaklar diye. Her gün çıkıyor Hayberliler erkenden. Önlem alıyorlar, mevziye giriyorlar, silahlı olarak bekliyor Müslümanları. Artık son günü onlara Rabbim bir bıkkınlık verdi abi onlara, Allah Celle. Allah bir şey yazdı mı, sebebini yine Allah yaratıyor. Artık son günü her gün çıkıyorlar, bekle, ne gelen giden var. Son günü bunlar bıkkınlık geldi bunlara. O erken döndü evlerine, yattılar bunlar. Neye güvendi bunlar? Abilerin köpekleri vardı, çok köpekleri vardı bunlar, ona güvendi bunlar. Derler köpekler nedir? Aslında doğal radar köpekler. Bunlar havladı mı, kalkar dediler. Ama İslam'ın soruya gecesi geldiği halde Allah-u Teala verin, köpek uyku verdi mi köpeklere? Uyudu köpekler böyle. Horozla uyudu. Hiç çıt yok böyle. Uyudular bunlar. Müslüman ordusu sabah azını kıldı. Derken güneş doğdu. Kalktı yavrulara baklar ki, kadın çıkıp baklar ki, her taraf sarılmış. İnsanlar gelmişler bunlar. Tabi kalelere saklandılar şimdi bunlar. Kale girdiler. Önce bir kale alındı. 10 günde. En büyük kalede Kamaz Kalesi isimli kaleydi. O kale aşağı yukarı 20 gün direndi Müslümanlara karşı. 20 gün direndi. Peygamber dedi ki o gece yarın sabahtan başınıza birini kumandan tayin edeceğim. Emir kumandan tayin edeceğim böyle. Öyle birinin başınıza kumandan tayin edeceğim ki, hani atayacağım ki Allah onu seviyor o kimseyi. Ben onu seviyorum. O da Allah'ı beni seviyor, peygamberi seviyor. Şimdi sahabeler hepsi Akeşli bin Avustan. Allah onu seviyor. Resulü haber verdi böyle. Peygamber seviyor. Allah Resulü seviyor. O gece herkes ah ben olsam diyorlar. Sabah oldu. Hasime buyuruyor ki hiçbir zaman ben diyor öyle emirin başlamak istemedim diyor. Hiçbir zaman diyor böyle. Yani o sabah ayağımın ucuna bastı, parmak ucuna bastı böyle diyor. Parmak. Hazreti Ömer orta boyluydu şöyle. Orta yapılı kendisi Hazreti Ömer Hazretleri. O sabah diyor ayak parmağım ucuna bastım. Resulullah beni görsün de Ömer desin bana. O kadar merak ettim. Ama peygamber baktı baktı diyor. Yok işimiz yok kimse. Sordu. Ali nerede? Hazreti Ali. Ya Resulallah gözleri çok ağrıyor. Göz aşamıyor, başını kaldıramıyor. Gidin onu getirin buraya. İki kişi gittiler, koluna girdiler, geldi. Aleyhisselam peygamber tükür kalıp parmağınla ilk gözden sürdü. Ali nasıl oldu gözlerin? Bir şey kalmadı ya Resulallah. Es geçti böylece. Peygamber dedi ki ya Ali yürü bakalım sen, yürü bakalım. Yürü bakalım onlara şimdi. Allah senin elinle bugün feth olacak bu kale. Sen elinle bugün. Peygamber'in ilave arkasından ya Ali hiç arkana dönüp bakma ama. Yürü git. Hazreti Ali üç adım gitti. Aklına geldi. Acaba savaşta nasıl başlayayım bir dedi böyle. Önce İslam'da edeyim bunları. Birden baskın yapayım acaba. Ama Peygamber ne buyurdu ona? Arkana dönüp bakma dedi. Bakma dedi. Peygamber itaat bakın. Hiç arkasına bakmadan arkası peygamber bakmadan ya Resulallah nasıl savaşayım? Baskın yapayım? Onlara İslam davet edeyim mi? Peygamber dedi ki ya Ali önce onlara İslam'ı davet et bir defa. Biraz bekle. Düşünsünler. Tekrar davet et. Yine bekle. Üçüncü defa tekrar davet et. Yine bekle. Ondan sonra basın yaparsın. Peygamber ilave etti. Ya Ali şunu bil ki bir insan eğer senin elini İslam'a gelirse bu senin dünyanın daha hayırlı buyurdu. Yani öldürmekten imana gelmemiz daha hayırlıdır. Bir insan imana gelirse. Hazreti Ali tabi gitti oraya. Üç defa daveti etti. Ey Hayber halkı gelin Kerimeşad'ı getirin. Allah bir Resulü hak peygamberdir. Bekledi. Hiç cevap yok. Savaşa girildi. Savaş çok kızıştı. Hasan'ın kalkanı parçalandı. Kalenin kapısı da demir. Çok ağır bir kapıymış kalenin kapısı da. Hasan'a baktı ki olmuyor bu şekilde. Hasan'a kale kapısına yapıştı. Kale kapısını kopardı yerinden. Kopardı. Onu bir eline aldı. Kalkanı onu kullanan kapıyı. İçeri girdiler bunlar. Hemen tam feth oldu. Hasan'ı kapıyı bıraktı yere. Peygamber arkadan bakıyor bunlar gözü peygamberleri. Savaş bitti. Peygamber sordu. Ya Ali sen bu kale kapını nasıl kopardın? Bilmem ya Resulallah işte kopardım işte. Kaldır bakayım şu kapıyı. Kaldır kapısını. Hasan'ı geldi. Tuttu kale kapısını. Bir köşede kaldıramıyor muhtemelen böyle. Kaldıramıyor. Bir rivayete göre 10 tane güçlü sahabe onu kaldıramamışlar. 10 tane güçlü sahabe geliyorlar, onu kaldıramıyorlar. Bu nasıl kalktı bu? İşte buna fena filla denen bir makam var. Fena filah da bir makam var böylece. Kul eğer bu makamda olursa, her zaman olmazsa bir bu makam zayıflar. Bir kimse fena filah. Ne de fena filah? Kul kendini unutur onda. Kul kendini bilmez. Bir Allah bilir. O hale gelir kul. Her şeyi unutur kul. Allah bilir. O anda ilahi güç o işi yapar. Yani o kimse eli görünür, öyle görünür ama kudret arkada gizlidir muhteremler. Aynı şey Bedir Savaşı'nda oldu. Bedir Harbi başlamadan önce oldu böylece. Mevlam buyuruyor. Ve ma remeyte iz remeyte velakinne Allah'a rama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir Savaşı başlamadan önce bir avuç kum aldı, ince kum aldı, toprak gibi aldı, attı üzerlerine böylece. Hepsinin gözüne girdi o bak. Hepsinin gözüne girdi. Ne oluyor ince kum görünce göze girince? Göz yandı. Bir de sulanıyor, yaşarıyor gözlerini. Göstermiyor. Yanmasını bırak. Göz de yaşarıyor. Göstermiyor onları. Mevlam buyuruyor ki peygamberimize Habibi Muhammed'im onu sen ben attım ama. Velakinne Allah rahmet. Allah attım bence. Demek ki Allah'ın yardımına geldi mi derler. Yani füze, top, tank böyle. Hiçbir şey böyle fayda etmez. Böyle yardıma geldim böyle şey. Bundan sonra tabi kale fetholundu. Orası İslamlaştı elhamdülillah. Ertesi yıl 8. yılda hicretin hatta 10 yıl peygamberde kalması Mekke-i Mükerreme fetholundu orada. Mekke-i Mükerreme fetholundu. Elhamdülillah peygamberimiz onu gördü. Ben şahsen sevinirim böyle şey. Gördüm peygamberimizi de böylece. Mekke'nin fetholundu. 10 bin kişilik asker ordu. Yani gönüllü sahabe. Beden çıktılar bunlar. Ramazan ayındaydı. Ramazan'da. Mekke-i Mükerreme'ye gelindi elhamdülillah. Cuma günü kuşluk vaktinde Mekke-i Mükerreme savaşsız fetholundu. Savaşamadılar bir anda kendileri. Fetholundu. Has İbrahim çıktı. Öğle azan, cuma azan okudu yani vardı böyle. İlk defa Mekke-i Mükerreme'de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti Bilal yukarı çıktı. Aklına geldi ki Allah bir dediği için işkence görmüştü. O kadar bahsi görmüştü. Aç açça bunu söylüyor böyle. Kabe putlardan temizlendi. Peygamber Aleyhisselatü anahtarı aldı. İşe girdiler. Kabe namaz kılardı. Peygamberimiz Kabe'nin kapısına geldi. Toplanmış işte müşrikler. O günün savaş koşullarına göre hepsi orada öldürülmesi gerekiyor ya esir edilmesi gerekiyor orada. O gün savaş koşullarına göre o durumda. Mekke müşrikleri artık çılgın gibi olmuş korkularına titriyorlar. Haklarına karar verecek. Şimdi bu İslam ordusunun fethi onlara daha baş anlam taşıyordu. Çünkü peygamberimize, sahabelere çok onlar işkence yaptılar, baskı yaptılar bunlara böylece. Bir de burada bir hakkın alınması gerekiyor burada böyle. Buna karşılıyor böylece. Tabi müşrikler çılgın korkuyor müşrikler. Peygamberimiz kapıya çıktı. Kabe'nin kapısı yapıyorsa böyle. Sordu. Ey ehli Mekke, benden nasıl bir karşı muamele bekliyorsunuz? Müşrikler biraz aldılar böyle. Ya Muhammed, sen biz akrabamızsın, işte kardeş olumuzsun. Anne senden iyilik bekliyoruz, sen ihsan bekliyoruz, senden kerem bekliyoruz, af bekliyoruz. Böylece. Yani böyle ki, kullukü öteka, hepiniz hür serbestler. O anda, birileri Mekke Mükerreme'de, herkesin gönlü bir değişti onu birdenbire böylece. İslam güzelliğini görünce, yani fetholduğu halde hiçbir kadına kıza saldırma yok. Evlere baskın yok. Yağmacılık yok. Esir almak yok. Katliam yok. Vurma kırmak yok. Savaşsız böylece. Bir fethi oldu. Bir de hep affedilince hepsi. İslam'ın güzelliğini görünce bu da böyle koştu bunlar Müslüman olmaya. Kendilerine muhtemelen. İşte İslam'da ilk fethi Hayber'in fethi. Ondan sonra Mekke'nin fethi ki elhamdülillah Resul Aleyhisselam Hazretleri bunu gördü muhteremler. İnsanlar Kure'ye gidiler Resul olmak için. Sabah'ın yanında biata başladılar. Yalnız Ebu Cehil'in kızı şöyle diyor. Hazreti bir ezan okurken babamın şansı varmış dedi. Daha önce öldü de bugünlere görmedi dedi böyle. Ebu Cehil'in kızı. Tek o. Ama herkes orada İslam'a geldi orada elhamdülillah. Sonra bir de peygamber zamanında tabi Yemen fetholundu. En son Tebuk seferi yapıldı. Tebuk'ta savaş olmadı. Fakat o zaman Tebuk Romalara, Bizans'a ait bir yer orası. Müslümanların Tebuk'a da gitmeleri, Bizans'ın medeni okumaları tabi. Bu defa Medine'deki İslam devletini dünya devleti haline dönüştürdü orada böylece. Bunun gücü arttı burada. Peygamberden sonra elhamdülillah fethi devam etti. Şimdi fethi var bir de işgal var. Nedir bunlar? İşgal bir devlet karşı devleti sırf sömürmek için yani yeraltı zenginliğini, yerüstü zenginliğini almak için, halkını esir etmek için, sürmek için orada işgal eder. Tabii katliam yapar, kan akıtır, her yere baskın yapar, her şeyi yapar böyle şey. Fethi nedir? Fethi o mazlum halkı kurtarmak. İslam'da fethi olmasa o zaman peygamberin peygamberle geçerli olmaz ki. Peygamber son peygamber. Bütün insanlığa gönderilen son peygamber. Yalnız Medine'de, Mekke'de, Hicaz'da, sınır orada kalsa orada o zamanın görevi eksik oluyor. Şimdi insan gönderen peygamber. Ne yapması gerekiyor? Şimdi mesela Mekke'ye mükerremede müşrikler vardı. İnsanlar müşrik de. İmana gelen azdı. Niye imana gelmiyorlardı? Çünkü İslam'a davet orada yapılamıyordu. Mekke'ye hakim olan güçler, şer güçler, muazzam baskı, zulüm, kısıtlama vardı. İslam Müslüman konuşturmuyorlardı bunlar. Bunu engelliyordu bunlar. İslam orada halka anlatılamıyordu bunlar. Böyle Mekke'nin fethiyle baştaki şer güçler etkisiz hale getirilince ne oldu? İslam anlatıldı, İslam gösterildi, insanların imanı coştu, buna koştu muhteremler. Bu neye benzer bu? Mesela bir devlet ne yapar devlet? Eğer teröristler birini kaçırsalar, ya da mesela korsanlar mesela günümüzde böyle gemilere koyuyorlar korsanlar. Nedir bu devletin görevi? O kaçırılan kimseyi teröristten kurtarmaktır. İcabında savaş olur, teröristler öldürülür, yeri kurtarılır. Yani fethi bu anlama geliyor böyle. Diktatör rejimi ezilenler, sapık putlara taptırılanlar böyle, ideolojik tapanlar, bu baskı yapanlar, İslam'ın tebliğine engel olanlar, İslam'ı kısıtlayla konuşmayanlar, işleridir fethi bunlara karşı, bu şer güçlere karşı, bunları bertaraf etme, etkisiz hale getirme bunları, halkı kurtarma. Peki ama efendim bu bizim görüşümüz. Gerçek böyle mi? Eğer gerçek böyle olmasaydı, İslam çığ gibi kısa bir zamanda dünya devleti olmazdı muhteremler. Mesela işgal. Amerika mesela günümüzde örnek olarak Irak'ı işgal etti. Ne oldu? Direniş. Direniş oldu. Afganistan'a zorla girdi, hala direniş devam ediyor böylece. Eğer İslam orduları da, onların da amacı işgal olsaydı, sömürme olsaydı ne olurdu? Direnişle karşılaştı bunlar. küçük bir Medine ordusu, küçük Medine ordusu dünyaya yayılamazdı muhteremler. Yani küçük İslam'a yayılamazdı ki böylece. Yetmez ki bu asker böylece. Yetmez ki bunlar. Daha dört halife zamanında, ne oldu? Batı'da Kuzey Afrika'nın tamamı batıda. Doğu'da Türkistan'a kadar. Kuzey'de Azerbaycan'dan Yemen'e kadar böyle. İran devleti tamamen yıkıldı. Bizans da kabuğuna şekildi. Kısa zamanda bu nasıl oldu, bu kim yaptı bunları böylece? Fetholan yerin insanı yaptı bunları. Baktı ki bunlar önce korktu bunlar. Müslümanlar geliyor. Onday bunlar öcü bir göstermiş Müslümanlara bunlara. İticat gösterilmiş bunlara. Korkutmuşlar bunlara buna. Ama İslam'ı görünce ne yaptı bunlar? Kendi Müslümanlar muhteremler. Orduya kattı, gönlünü kattı bunlara böylece. Yani eğer İslam'daki fetih işgal olsaydı bu yürümezdi. Yürümezdi böyle. Direnişle karşılaşılırdı. Bir avuç bunun için yapamazdı bunlar böylece. Mevlam buyuruyor bizlere şimdi bu cihatta tabi savaşla başlayın cihatta bazen. Mevlam bize buyuruyor. Tevbe 14'te sorayım. Katiluhum. Onlarla savaşı Mevlam buyuruyor. Yuhazifimullahu bi eydiyüküm. Allah elinizle onu alabilecek. Mevlam buyuruyor. Katiluhum. Onlarla savaşın. Yani küfrü başı gelenleriyle böyle. O sapıklarla böyle. Ateşperestler, mecusiler, şunlar, bunlar, ideolojik sapık insanlar. İslam'ı engelleyenler, İslam'ı duyurmamaya çalışanlar, onlarla Mevlam buyuruyor, savaşıyorum bak. Cihat eden katülühüm. Hikmeti ne? Hikmeti şu, yadhimullah beydikim. Allah sizi elinizle onu cezalandıracak. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Muhammed 4'te velevşi Allah'ı lentasara minhüm. Allah dilerse Allah'ın intikamını alır. Onlar Mevlam verecek. Ama bu nedir? Bu sünnetullah budur. Allah-u Teala ne yapıyor Mevlam burada? Müslüman da bu imtihanda burada. Demek cihad ile ne oluyor? İslam elhamdülillah dünya gelecek. Yalnız tabi insanların hepsi Allah'ın kulu olduğu için Mevlam burada bazı da sırnama koydu savaşta. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir kimsenin birkaç tane çocuğu var. Bazıları yaramaz. Kötü yolda. İç kumaşı da burada. İster ki o ana baba yavrusu oradan kurtulsun ister. Dese ki burada birisi ben şimdi bunları döveyim, söyleyeyim, şunu bu yapayım. Gene demek işi rahatlamaz ama değil mi? Ya benim ama yavrum der böylece. Bir ana babada ne vardır? Merhamet vardır. Allah nedir? Erhamur Rahimim. Mevlam şey buyuruyor Peygamber Hazretleri'ne der. Bismillah. Ve katülü fî sebilillah. Allah yolunda savaşın. Savaşın böylece. Şimdi yukarıda konu geçti. 13 yılın Mekke'de İzin verilmedi savaşa, verilmedi. 5 yıl gene aynı savunma savaşı verildi. Neden muhteremler? Müslümanlar tam olgunlaşmadan, imanlar tam kemalini bulmadan eğer fütuhat devri başlasaydı o zaman ne olurdu? Nefise buna karışırdı nefisler. Onur, benlik, hele komutanlar, kumandanlar putlaştırılırdı bunlar. Asma, kesme, kırma, dökme. Olurdu böyle şey. Bak Mevlam buyuruyor. Ve katülü, evet cihat ediniz, savaşın. Ama fi sebilillah Allah yolunda. Allah için, Allah'ın rızası için onun emrettiği gibi. El yukatülü hüküm, siz savaşanlarla. Ve la ta'tedü, ama ileri gitmeyin. Yani gücünüzü orantılı kullanın. Öyle toplu katliam, kırma tekme yok. Bakmayın muhtemelen. Böyle. Vela taat ediyor böyle. Mesela bugün İslam ne yapıyor? Filistinler zavallılara öyle güç kullanıyor ki orantısı güç kullanıyor muhtemelen. Bak Velan buyurdu. Vela taat ediyor. Orantısı güç kullanmayı Mevlam buyurdu böylece. Allah bunlar çünkü sen Mevlam buyurdu. Şimdi İslam'a göre bakınız. Fıkıhtan bir ibar okuyorum burada. Ve hurme kıtalü men lem tebliğü daveti. Kable en yüdü'a. Bir devlete, topluma gidildi. Hem ona savaşmaya izin vermiyor bak. Hatta ve hurme diyor bak burada. Haram kılındı böylece. Kime? Eğer o devlet halkına, o kabile halkına İslam davet tebliğ edilmemişse, onlar bundan haberleri yoksa, ondan savaş haram oluyor muhtemelen bak bence. Önce gerekiyor, İslam'a davet şart. Bak bence. Bu neyi gösteriyor bizlere? Amaç işgal değil. Amaç mahallede değil. Amaç nedir? Onları İslam'a anlatmak. Baştakileri buna engel oluyorlar. Ona ne gerekiyor işte? Baştakileri etkisiz hale getiriliyor. Bunun için savaşa giriliyor. Ona anlatılır muhtemelen bak böyle. Yine savaşta kadın öldürülmez savaşta. Ancak bir kadın da savaşçı ise kadın. Yani kadın da eli silahlı. O dönemde kılıçlı, oklu. Mesela günümüzde baş silahlı. Eğer kadın da savaşçı, savaşa katılıyorsa onu öldürülüyor. Eğer bir kadın savaşçı diye savaşa katılmıyorsa savaşta kadın İslam'da öldürülmüyor. Öldüren günahkar oluyor. Çocuk öldürülmez bakınız. Öldürülmez. Mecnun, deli. Beyinsiz özürlü. Öldürülmez. Yaşlılar öldürülmez. Gözü kör öldürülmez. Hasta yatalak öldürülmez. Sağ eli kesik olan öldürülmüyor bakın burada. Sağ eli kesik. Yok sağ eli yok. Neden? Kılıç zaman sağ eli kullanıldığı için hep kullanılır böyle. Belki salak ama o belki olmaz bu işler. Ona dayanmıyor bu şekilde. Sağ eli kesikse öldürülmüyor. Dilsiz, sağır, ama kör öldürülmüyor. Evli kapıdan öldürülmüyor. İnancı batıl da olsa eğer bir mabede kapanmışsa o da öldürülmüyor bak muhtemelen İslam'da böylece. Yani öyle genel bir katliam yok İslam'da böylece. Bombala, kadın, kız hepsi öldür. İşte o tam bende. Yani buna zarar vermeden yani savaş şartları neden? Çünkü o ne kadar Müslüman olmasa da Allah'ın o da kulu muhtemelen. Allah'ın kulu böyle. Böyle buyuruyor bakınız. Evet Allah yolunda bakın. Allah yolunda. Mesela günümüzde biz bu fütuhatı yapamıyoruz. Neden? Buna layık değiliz ki muhteremler. Layık değiliz ki bunlara efendim. Siz Allah için yapmak bunlara böyle. Öfkelenmeden, kızmadan. Hazreti Ali bir gün bir Yahudi ile karşılaşıyor. Medine dışarısında. Yahudi de çok İslam düşmanıymış Yahudi. Hazreti görünce hemen kılıç çekiyor, Hazreti saldırıyor. Tabi Hazreti Ali de hiç yenilmedi hayatında. Hazreti böyle savaşınca Yahudi'nin kılıcı düşüyor. Yahudi'nin sırtı yere düşüyor. Hazreti Ali üzerine gitti. Göğsüne kılıcını dayadı. Şimdi o Yahudi de istiyor ki hemen öldürsün kendisini. Tabi öldürecekken öyle zannediyor böyle. Hemen çabuk öldürsün. Yani birden başına kessin de fazla acı çekmeyeyim diye hastanemize tükürdü yerden böyle. Şap da tükürdü. Hastanemize geldi. Hazreti bıraktı bunu hasta bıraktı böyle. Bıraktı sildi falan yüzünü. Şöyle bir dolaşıyor. Tabi eline kılıç. Yahudi yerde yatıyor ama korkuyor kalkma. Yahudi sordu merak etti. Ali niye öldürmedin sen beni? Sen beni hemen öldür diye ben seni kızdırayım da hemen kılıcı bana salla diye sana tükürdüm. Niye öldürmedin? Ben seni Allah için öldürecektim. yüzüme tükürünce nefsim karıştı bana. İşte öfke geldi. O anda öldürsem ama nefis tam olacak bu olacak. Bakın muhtemelen. Onun için günümüzde bizlere fetihle bize nasip olmuyor günümüzde. Nasip olmuyor bizlere böylece. Aldım yapamıyoruz bunları böylece. Peki ne zaman kadar bu fetih devam edecek? Bunun bir sonuç sınırı var mı? Var, sınırı var. Ne zamana kadar? Mevlamız buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve katilühüm hatta tatin fitetün. Ve yüken dinü lillah. Ve katilühüm onlarla savaş Mevlam buyuruyor. Ta ki fitne ortadan kalkıncaya kadar. Ne fitnesi? İslam'a saldırı oradan kalkıncaya kadar. Ve dün lillah. Din de Allah'a oluncaya kadar. Yani bütün herkese mi kalkıncaya kadar böylece. Dört halifeden sonra elhamdülillah Emeviler zamanında yine fethi devam etti muhtemelen. Emeviler zamanında devam etti. Ta Çin'e kadar. Hindistan gitti böyle. Hatta Emeviler zamanında İspanya'ya alındı. Yani arkadan dolayısıyla Avrupa'ya girildi oradan Emir zamanında. Abbasi döneminde yine fütuha devam etti. Ve son olarak da Osmanlılar döneminde devam etti. İstanbul'un fethi de bu bir fethin son halkalarından en büyüğü. İstanbul'un fethi muhtemelen. Çünkü İstanbul'un fethiyle Bizans yıkıldı böyle. Nedir Bizans? Hristiyanlığın simgesi Bizans. Simgesi. Hala öyledir muhtemelen. Hala Yunanlılar amaçları Bizans'ı hortlatmak böylece. Mutlaka Yunanlıların çocuklarına bir isim şudur böylece. Konstantin ismi verilir. Konstantin Karaman mesela. Konstantin. Nedir bu? Konstantin'in bir canlandırması. Canlandırması. Elhamdülillah. Bu da kime nasip oldu? Fatih Sultan Mehmet nasip oldu. İstanbul'un fethi muhtemelen. Herkese nasip olmaz tabi böylece. Onda ve bunu yıllarımızda kuşattı orasını. Nasip olmadı böylece. Aynı Fatih Hazretleri. Aslında Fatih Muhammed aslında böylece. Evet aslında böylece. Hatta Fatih Sultan'ın babası ikinci Murat Hazretleri muhteremler. Onun da gönlünde İstanbul'u fethetmek. Yani Peygamberimizin hadisindeki Nimel Emiri. Nevzir emir kumandan. Ona layık olmak için gönlünde İslam'ı fethetmek böylece. Ama Osmanlı padişahları ne yapardı onlar? Onların merciği zamanın kutbu. Ona giderler. Aldı yanına Mehmed'ini. Fatih Mehmed küçük o zaman daha kendisi. Aldı yanına Mehmed'ini aldı. Hacı Baran Veli ziyarete geldi. Zamanın kutbu Hacı Baran Hazretleri. İzin istedi. Acaba İstanbul'un fethine girişeyim mi acaba? Ne buyurursunuz? Mali bir izin var mı? Hacı Baran bir ah çekti. Ah Murat. İstanbul'un fethi ne sana ne bana nasip olmayacak. O benim şu kösü ele akşamını gösterdi. Yanında Selim Mehmet'e nasip olacak bu burada. Ve zaman olmadan olmuyor. Ama ne yaptı ikinci Murat Hazretleri? Burada açık gözük yaptı işte burada bu. Açık gözü yaptı. Ne yaptı? Madem ki de benim Mehmet'e nasip olacak dedi. Ben de çekileyim padişahlıktan. Tahta geçireyim. İstanbul'u fethetsin. Ben de göreyim. Bu onur yaşayayım ben de böylece. Bunun kolayı var dedi. Yaptı bunu. Çekildi padişahlıktan. Onu geçirdi. Ama Balkanların Avrupalı Hristiyanlar ayaklandılar bunlar. Bir savaş çıkınca bu sefer padişah 14 yaşında tecrübesi, deneyimsiz tabii savaşı beceremedi. Geldi vezirler, aman sultanım ne olur tekrar sen tahta gel de yoksa İslam'a girecek. Mecburi ne oldu? Tekrar padişah oldu muhteremler. Tabii savaşı kazandı. Ondan sonra eceli gelip ölünce Fatih'e aktif nasip oldu muhteremler. Tabii ondan sonra da fethi devam etti gene mesela. Fethi etti. Viyana kuşatması ilki Anlamadı ama yine başarı olundu. İkinci kuşatmada ne oldu? Artık İslam'ın, Osmanlı'nın şeyi gitti orada muhtemelen böyle. O dönem kapandı artık böyle. İkinci kuşatmada Osmanlı ordusu orada böyle. Yenilmezlik efsanesi yıkıldı orada. Osmanlı'nın yıkıldı. Ve Abdülhamid Hazreti Allah rahmet eylesin, onun tahta indirilmesiyle de İslam tabi hamisiz kaldı yeryüzünde şu anda. Yani şu anda nefsi muhtemelen. Her Müslüman abi, her Müslüman burada kendi çalışacak. Bir Müslüman kazanmaya böyle. Yani İslam'ın son hamisi, korucusu Allah rahmet eylesin Abdülhamid Hazretleri'dir muhtemelen. Tabi Yahudiler, Hristiyanlar ve dönmeler böyle. İslam'a kim gelirse gelsin, kelimeyi getirdi mi, adı bunun Müslüman olurdu. Kim gelirse gelsin böyle. Mesela bana Farisi, Süheybi Rumi böylece. Abla bin Selam, Yahudi'dir mesela. Müslüman oldu, artık Müslüman onlar böylece. Hep öyle gitti bu. Yalnız Sabatay Sevi denen o Yahudi haham kendisi aslında. Haham böyle. O Müslüman olunca ona o gün insanları kuşkuyla baktılar böyle. Adı dönme oldu, dönme. Yahudi'den döndü ama Müslüman olmadı böylece. Adı bu muhtemelen. Hatta hakkında şikayet olmuş hakkında. Zamanın Şeyh-i İslam'ı bunu çağırıyorlar kendisini, sorgu çekiyor kendisini. Oraya kelimeşleri getirdi. Müslüman diye yemin etti. Dedi ki zamanın Şeyh-i İslam'ı inanıyor ki bu Müslüman olmadı gerçekten. Ama benim görevim zahirine bakmaktır. Ben buna bir şey yapamam vereceğim. İşte bu Yahudi hahamı masa Müslüman gibi, İslam Müslüman olun diye göründü. Tabi etrafı Yahudileri topladı etrafına. Bunlar belirli makamlara geldiler muhtemelen bence. Belirli makamlara geldiler bunlar. İşte Osmanlı'yı buna yıktılar bunlar. Allah korusun. Altları dönme. Mesela bunların biri de son ismi vereyim. Ahmet Emin Yalman gazeteci. Vatan gazetesini çıkarıyordu kendisi. Gazetemi sahibim başladı kendisi böylece. Bir gün neden Tevfik? Ben çocuktum. Hatırlıyorum muhtemelen böyle. İyi hatırlıyorum kendisi böyle. Çocuktum o zamanlar. Neyden Tevfik? Neyi çaldığı için? Bu neden Tevfik kendisi alkolik böyle. Birkaç sefer alkol pomasına girmiş kendisi. Alkolik. Ama inancı var. İnanıyor kendisine. Hatta Mehmet Akif de çok görüşüyor kendisi. Kendisi. Böyle kendisi. Bu neden Tevfik bir gün dayanamıyor artık. Şey bir şiir yazıyor. Şiir yazar da kendisi de böyle. Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin. Bak ne diyor. Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin. Milletin dinine çatmaktadır. Başıma ama etsem de yemin vatını 10 kuruş satmaktadır vatanı. Vatını 10 kuruş satmaktadır vatanı. Yani vatan kazı 10 kuruş mu da 10 kazı muhtemelen böylece. Böylece. İşte Rabbim inşallah muhteremler yalnız tabi yarın ne olacağını bilemiyor muhteremler. Mevla ne açacak? Takdim bilemiyor bunları böylece. Ancak bizim görevimiz çalışmak böyle. İslam'ın çalışmaktır. İllahi Teala Fatiha. Bu dönemde bir durumumuz var şimdi inşallah. Haftaya burada bir gün yapılıyor. Her yıl